Du lytter til Radio 24/7. Den originale taglige radio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Homeopati er for medicin, hvad luftgitar er for musik. Det her citat, det stødte jeg på for noget tid siden på Facebook, og jeg sad sådan og grinede lidt i skægget af det. Jeg tænkte, det er sgu et meget godt citat. Og lagde sådan ud af det ene øje mærke til navnet på den læge, viste sig så, som udtalte det her. Og så blev jeg opmærksom på hen ad vejen, at jamen, denne læge, han blev ved med at komme med guldkorn af den slags, og har skrevet det ene indlæg efter det andet i ikke mindst Ugeskrift for Læger om alternativ medicin, det vi kalder alternativ medicin, som jo ikke er medicin, og hvad det har af manglende virkninger, osv. osv. Og jeg tænkte på et tidspunkt, det er da alle tiders emne at tage op, fordi altså, der er jo utrolig mange, der bruger det, vi kalder alternativ medicin. Og det er jo, man kan sige, jamen det er jo fuldstændig hen i vejret. Og der er jo forskere, der beskæftiger sig med faktisk at se på, i hvor høj grad det ikke virker. Så alt det her, det synes jeg, vi skal prøve at komme ind på i forhold til nogle af de her felter af alternativ såkaldt medicin. Og min gæst i dag, det er dig, Jan Lindebjerg. Ja. Velkommen. Tak. Du er overlæge i patologisk anatomi på Vejle Sygehus til daglig. Ja, korrekt. Og der sidder du jo så og ser på snit af alle mulige syge mennesker, og skal være med til at tage stilling til, hvad er der egentlig galt i deres væv? Og så bestemmer man jo så ude på afdelingerne en behandling af de her forskellige sygdomme. Men du har interesseret dig utrolig meget for alternativ behandling, og for at kigge nøjere på det. Ja. Og jeg kommer til at tænke på, som almindelig læge, hvordan kommer du ind i det her, og hvornår begynder du at se nærmere på det? Jamen, der er jo tale om en proces, som jo har strækket sig lige siden jeg var ung af. Altså, noget af det første, man sådan bliver konfronteret med, når man begynder at læse medicin, det er jo folk, som kommer og siger, at læger, de er alt for snæversynet og ville slet ikke høre tale om noget alternativ behandling. Det kunne godt være, at der var noget om snakken, noget, der virkede der. Og hvad skal man sige som ny medicinstuderende? Det kan da godt være. Det lyder meget spændende. Det vil jeg prøve at holde øje med. Under studiet, der hørte vi så meget lidt om alternativ behandling, men indimellem så kom der dog alligevel små elementer. Jeg kan huske en forelæsning hvor vi hørte noget om de endogene morfiner, endogene opioider, altså endorfiner, som man har. Slags. Og der blev nævnt, at det kunne man faktisk godt påvise ved akupunktur. Man kunne måle, at der skete en produktion af endogene opioider, når man fik akupunktur. Så det var da spændende. Der var et eller andet, måske ikke, noget, der var værd at kigge nærmere på. Så begynder man jo at læse mere og mere om det. På et tidspunkt står det jo så klart, jamen endogene opioider, det kan man som mænd også godt fremkalde ved placebo-piller. Det er samme mekanisme. Hvad er det lige, der foregår her? Samtidig så har man jo også, når man melder sig til at blive læge, et ønske om at hjælpe patienter. Allerhelst gøre dem raske, men i hvert fald hjælpe dem til at have det så godt som muligt. Og hvis det alternativ havde noget at byde ind på, så skulle det selvfølgelig også med ind i overvejelserne. Så du vil ikke sige, at du i udgangspunktet har været sådan en ideologisk fjende af det, vi kalder alternativ medicin? Nej, jeg vil sige, at jeg var åben, men ikke så åben, at at hjernen faldt ud. Ja, det er jo sådan den klassiske, altså, at man helt glemmer. Man skal overveje, og kunne der være andre forklaringer på den tilsyneladende effekt, som patienterne og behandlerne jo oplever. Altså, man må også tage alvorligt, at de rent faktisk har de oplevelser, de fortæller om. Spørgsmålet det er jo så bare, er der her tale om en specifik mekanisme af den alternative behandlingsform, som, som, øh, som der nu er fokus på her. Mm. Og der er jo rigtig mange, der bruger det. Opgørelserne viser omkring 50% af alle danskere på et eller andet tidspunkt for at prøve et eller andet alternativ. Ja. Jeg selv inklusiv. Hvad har du prøvet? Ja, da jeg var en ung mand, der havde jeg masser af hår. Mm. Det begyndte stille og roligt at forsvinde. Og der havde mine forældre spottet, at der var nogle piller lavet af en vis Dr. Volle, kunne altså få sådan en hår til at vokse ud og blive kæmpestort og kraftigt igen. Så jeg var på sådan nogle piller, som mest af alt lignede sådan en gang sammenpresset græs, men det skulle gøres. Forsøget kan vi jo, altså, kan vi jo se, kan, hvordan det faldt ud her. Jeg kan bevidne, at det har ikke virket. Det var ikke overbevisende virkning. Nej. Men jeg synes lige, før vi går i gang og snakker om nogle af de felter og nogle af de altså, behandlingsformer, som rigtig mange åbenbart går ud og får sig, så lad os lige kigge på hele det der område. Altså, nu snakker vi i dag om alternativ medicin. Ja. Altså, det hed jo bare engang kvaksalveri. Ja. Hvad er historien bag hele den her udvikling? Jamen, kvaksalver, det er ikke noget, som er rart at blive kaldt. Og der i 70'erne begyndte man sådan at åbne op for alle mulige idéer udefra, og der tænkte man så, jamen, vi skal ikke kalde det kvaksalveri eller kvaksalver, vi skal kalde det alternativ behandling. For ligesom at sige, at det er en form for behandling, vi tilbyder som patienter, der er ikke noget hokus pokus i det. Men var det fra mediciners side, at man begyndte det, på det tidspunkt? Det har været fra behandlers side, at man begyndte at kalde sig selv for alternative behandlere. Okay, ja. Så gik der nogen tid, så stod det klart, at det ikke altid er et alternativ. Nogle gange bliver det brugt som supplement til den behandling, man ellers giver. Og der indførte man så betegnet komplementær behandling. Altså, at man prøvede at give indtryk af, at det her det er noget, der kan komplementere den øvrige behandling, gør behandlingen mere fuldstændig. Ja. Så er der stadigvæk nogen, der sådan protesterer lidt over den betegnelse, fordi der er også nogen, hvor man fravælger konventionel behandling og udelukkende bruger det alternative. Ja. Og der indførte man så betegnelsen komplementær og alternativ behandling. Og det sidste nye skud på stammen, det er, at man også begynder at tage det alvorligt i de mere akademiske miljøer, og der har man så indført betegnelsen integrativ medicin, hvor man så ligesom forsøger at argumentere for, at det på en eller anden måde er en del af den samlede behandling. Ja, de behandlingstilbud jo... de er fuldstændig det samme som det, vi kaldte kvaksalveri før i tiden. Jamen, det her med integrativ medicin, det er jo specielt et amerikansk fænomen, ikke? Jo. Altså, man ser, at mange sådan større hospitaler og sammenslutninger derovre har sådan, så har de en afdeling for integrative medicine, og der sluser de så alt muligt ind, hvad de læger, der nu sidder der, synes, at det kunne være interessant at prøve. Og der er jo faktisk en stor debat derover om, altså hvor skeptikere, som står på, at jamen, medicin skal sådan set være evidensbaseret, er ret sure på, at hele den der bevægelse har fået så meget vind i sejlen. Ikke? Fordi det er jo, velrenommerede hospitaler, og man har meget svært ved som lægmand og som forbruger og hvad skal man sige, når et hospital, som er affilieret med UCLA, for eksempel et stort og meget anerkendt universitet i Los Angeles, pludselig begynder at have sådan noget integrativ medicin, jamen så kan det vel ikke være helt slemt, nej, siger man så. Det er jo netop sådan, man resonerer, hvis ligefrem de store, anerkendte, højt videnskabeligt profilerede institutioner tager den slags ind, så må der vel være et eller andet om snakken. Men det der med, om der er noget om snakken, det kommer jo så igen, det vil man altid kunne teste ved at se, jamen, hvad er der faktisk af undersøgelser på det, hvis det bliver undersøgt. Præcis. Og der er jo også gennem tiden brugt rigtig mange penge på at undersøge alternativ medicin. Ja. Fordi man jo netop, man har hele tiden fået skudt i skoene fra systemets side, at jamen, I ved jo ikke noget om det. I kan jo ikke bare afvise det. Og så når man så undersøger det, ja, så kommer der så nogle resultater frem. Og nogle af dem skal vi komme ind på. Men Altså lad os tage først, hvis vi nu gennemgår nogle af de her populære behandlingsformer. Lad os så tage den her homøopatiske luftgitar. Ja. Ikke? Ja. Hvad i alverden er homøopati for noget? Inden jeg kommer ind på det, vil jeg gerne lige starte med at sige undskyld. Det var en nedsættende bemærkning over for luftgitaristerne. Som jo er seriøse mennesker. Som er jo seriøse mennesker, som udmærket godt ved, at de lader sig om, som om i modsætning til homøopaterne. Hvis vi starter går tilbage til homøopati, så er det jo en behandlingsform, som opstod i Tyskland for sådan et par hundrede år siden. Ja. På det tidspunkt var almindelig behandling sådan grov. Altså, den var... Ja, vi er tilbage i slutningen af 1700-tallet. Det er det, vi er. Ja. Ikke også? Det var sådan noget som overladning for det ene og det andet. Det var brækmidler, det var ting, jeg sagde. Altså, ofte gjorde man patienterne mere syge ved at give dem den behandling, end ved at lade være i virkeligheden. På det tidspunkt var der nogle strømninger i Europa omkring også, at man kunne bruge det, der fremkalder symptomer, til at helbrede sygdommen, der var præget af de symptomer der. Og den idé tog opfinderen af homøopati op. Det var noget med, at han havde jagtet, hvis man brugte det, der hedder kinabark, altså en bestemt slags bark, og gav det til folk, altså spis det her, så fik de malaria-agtige symptomer. Ja. Men man kunne tage meget lidt af det, og så kurere sådan nogle symptomer også. Eller også så fik man ikke de symptomer i hvert fald. Han konstaterede, at for det specifikke eksempel, der kunne han godt få nogle symptomer, der mindede lidt om det. Ja. Og det er sådan set et af grundpillerne i den homøopatiske tankegang. Altså at noget, som fremkalder symptomer hos raske mennesker, kan fjerne de tilsvarende symptomer hos syge mennesker. Ja. Det er sådan noget, med ondt skal ondt bekæmpes. Ja, sådan noget der, ikke også? Ja. Lighedsprincippet, hvis man skulle kalde det. Ja. Det er noget på dansk. Ja. At det kan gælde for enkelte præparater, det er fint nok, men det er jo ikke en universal lov. Af den grund ved vi i dag. Men absurditeterne, de stopper jo ikke der. Det er jo sådan, i starten, da han sådan skulle til at udvikle det her og finde ud af, hvad der virker mod hvad, så var han jo godt klar over, at noget af det, han ville afprøve, det var giftigt. Mm. Og derfor skulle det indtages i fortyndede doser. Det er så sidenhen blevet indbygget i, at jo mere man fortynder det ud, desto større er effekten af det i virkeligheden. Altså en form for logisk ringslutning, der kommer ind der. Altså, og man kan jo så konstatere, at når de laver de her fortyndingsrækker, så er det altså sådan til sidst, at der faktisk ikke er et eneste virksomt molekyle tilbage i det vand eller alkohol, man har opløst det i. Hvis man læser på de der homøopati-præparatbeholdere og flasker, så man kunne se for eksempel, at der står et C efterfulgt af et eller andet tal, eller foregået af et tal. Og det betyder antal gange, man har fortyndet det her udgangspræparat 100 gange. Ja. Hvis der står, at et præparat har et højere tal end 6C, så har man fortyndet det helt væk. Ja. Så hvis du tager for eksempel et præparat, hvor der står 30C på, jamen så får du et præparat, hvor du har fortyndet ingenting ud i endnu mindre. Der er ingenting i det. Men der bruges jo så i Tyskland 600 millioner euro på det her hvert år. Og tyskerne er jo specielt glade for homøopati, og det er sådan, hvad skal man sige, nærmest status af medicin, også sådan officielt. Det har det. Der er begyndt at komme lidt opbrud i det, altså læger er begyndt at protestere over, at det stadigvæk skal være en del af det. Men hvordan i alverden har det kunnet være det indtil nu? Ja, altså vi skal tilbage til Tyskland i 30'erne for sådan at se, hvornår det sådan rigtig tog fat. Der ville man jo gerne, altså nazisterne dengang var sådan lidt med på nogle af de der mystiske ting der. Ja. Men de ville jo også gerne vise, at de kunne levere et godt sundhedsvæsen. Der, de til var deres jo borgere. Faktisk meget sundhedsfikserede. Ja, det var de jo. Altså Hitler var jo, som vi alle sammen ved, vegetar. Ja, ja. Og der var meget med sundhed, træning, altså god kost, ingen rygning osv. osv. Men det var også i det billede, man skal se dannelsen af de her heilpraktikere, som så blev en del af sundhedsvæsenet. Og jamen, folk, det virkede jo tilsyneladende, altså placeboeffekten er en stærk overbevisende. Men hvad har folk typisk taget det for, jamen, det her vand? Det kunne have været alt muligt. Uden at jeg, altså, har du fået influenza for eksempel, så kunne du få et homeopatisk præparat af det. Altså, det var ikke specifikt noget. Det var bare en naturlig del af lægens håndtaske der. Uh-huh. En af de største modstandere af homeopati i dag, det er en professor ved navn Edzard Ernst, hedder han. Han opvoksede i efterkrigens Tyskland og blev der også behandlet med homeopatiske præparater som patient. Sidenhen blev han lægeuddannet og kom også hen på hospitaler, hvor man behandlede med homeopati. Han har lavet forskellige dele af forskning og kom så sidenhen til England, hvor han blev den første professor til at forske i alternativ behandling derovre. Mm-hmm. Og en af hans missioner, det var at lave rigtig god, høj kvalitetsforskning og for at vise, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og et af de ting, han havde fokus på, det var nemlig homeopati. Og han var, da han kom til, var han jo fuldstændig overbevist om, at det skulle nok virke. Kaste nogle gode resultater af sig. Men han måtte efterhånden se, at resultaterne, de udeblev, når man laver høj forskning af høj kvalitet på de ting der, og har nu så også forladt det, og er en af de mest vidende mennesker, både som patient, som behandler og som forsker inden for det område her. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og klinisk lektor ved Syddansk Universitet, Jan Lindebjerg. Men der forskes jo stadigvæk i homeopati. Altså her for nylig var der en sag med en artikel, som blev trukket tilbage. Det var en artikel, som påstod at kunne vise, at homeopatiske midler kunne hjælpe i forbindelse med kræftsygdomme. Prøv at fortælle lidt om den. Ja. Jamen altså, det kan vi selvfølgelig afvise. Der er nul plausibilitet i behandling med homeopatiske lægemidler. Men altså, den her artikel, det var jo simpelthen, altså den blev publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, og senere er ophavsmanden til den så altså, så vidt jeg ved, blevet arresteret simpelthen. Ja. Altså, det er rent svindel. Ja. Men det breder sig jo som steppebrand. Se her, det virker. Ja, det er Sorinum, du tænker på. Ja. Det var dårlig videnskab fra start af. Han havde ikke styr på kontrollerne. Man kunne lige så godt argumentere for, at homeopati ikke virker, med mindre der bliver givet konventionel behandling oveni. Mm. Så altså, du får kræftmedicin, og her får du så også noget vand? Her får du så noget oveni, og eftersom at du lever, så går det nok, går nok meget bedre. Ja. Det er klart, det er jo dybt uetisk. Ja, fordi sådan nogle artikler altså, spreder sig jo hurtigt i altså de menigheder, der er rundt omkring, og kan jo så faktisk få folk til at bruge noget medicin, der bare ikke virker til alvorlige sygdomme. Ja. Og vi har vel set også, hvis vi nu tager kræftsygdomme, altså der har jo været gennem tiden alle mulige mærkelige sager med, jamen så var der behandlere, der mente, man skulle sådan set bare spise gulerod, og man skulle ikke bruge det her frygtelige kemoterapi. Og bevares kemoterapi er virkelig en kræftbehandling, altså, og det er cellegift og så videre. Ja. Men Altså, der er jo folk, der er døde af simpelthen at gå til alternative behandlere og få deres, du ved, forskellige råkost, salater, ja, og jeg ved ikke hvad. Ja, altså det at få stillet diagnosen kræft er formentlig noget af det mest barske, man kan komme ud for i livet. Og man vil gå meget langt for at undgå en meget hård behandling. Mm. Jeg kan nævne et eksempel, jeg kender fra det her område, en person, Louise, er englænder. Ja. Sådan, hun er nu i 60'erne, var godt ude på venstrefløjen, blev arresteret som led i demonstrationer mod Margaret Thatcher. Hun blev vegetar sådan allerede i teenagealderen og senere også veganer. Altså virkelig, virkelig ude på den side, der man sådan vil forvente, ja, at hun går ind for noget alternativ behandling. Mm. Ja. Hun fik så en brystkræft, et svulst, sådan i cirka 50-årsalderen, og begyndte også med noget alternativt. Det var den behandlingsform, der hedder Gerson-behandling, som det er talrige sådan 50-70 tabletter. Det er noget med kaffelavemanger, okay, rigeligt juice. Altså virkelig, ja, virkelig barsk behandling, kan, ja, man sige sig selv, for at undgå den her behandling. Hun søgte jo så også information på internettet og fandt også frem til noget af det her skeptiske, som satte det et helt andet perspektiv for hende. Ja. Den information siger hun i dag, at det var det, der sådan reddede hendes liv. Altså hun gik tilbage til det konventionelle system og bad tilbage om til det konventionelle system, dog med den forsinkelse, men har dog klaret her ude på 15 års overlevelse her, og uden tegn til recidiv. Så der gik det godt. Men altså, man tænker jo ofte, når man hører de her fortællinger, at det er noget med, at for rigtig mange mennesker ser det ud som om, at det naturlige, ja, må være bedre end, ja, det der kemiske, som lægerne kommer med. Ja. Er det noget, I oplever? Altså, er det en gennemgående ting? Det er helt bestemt en del af forklaringen på, at mange sådan vælger noget alternativt. Altså den her romantiske forestilling om, at hvis det er naturligt, så må det være gavnligt. Naturen er ikke barsk. Men det er jo så ikke et argument, der helt holder, fordi vi ved jo godt, at der er masser af giftige planter og ting og sager der, som i den grad kan være sundhedsskadeligt. Så altså, der er jo nogle af de kræftmidler, man bruger i dag, der, ja, faktisk kommer fra for eksempel planter. Der så taxol og den slags. Ja, præcis. Ja. Og rigtig meget anden nyttig og vigtig medicin, som også er baseret på planter. Der er vel i hvert fald, ja, godt, som jo er 100 altså gifte, medicinske simpelthen præparater, ja, alt i alt, som er baseret på planter. Ja. Men altså homøopati ved jeg ikke, hvor mange der bruger herhjemme. Ja. Det er vel ikke sådan en meget fremherskende behandling her. Vel? Spørgsmålet er jo også, ja, hvor mange bruger det som udelukkende behandling, altså udelukkende homøopatisk, og hvor mange bruger det som supplement. Ja. Altså hvis man havde haft fat i, hvis Hahnemann kunne stå og se ham, der opfandt homøopati, ja, kunne se, hvordan det blev brugt i dag, altså hvor man kombinerer det med alt muligt og eventuelt tager blandingspræparater. Mm. Han ville formentlig blive fnysenare. Altså, ja. Historikerne er enige om, at han var et hissigt temperament og var meget vedholdende med, at det var kun ét præparat, der skulle behandle, ja, alle de symptomer, man havde, og ikke andet. Han formentlig havde skældt og smelt, ja, på det værste. I skal ikke blande det her vand sammen med det her vand. Det skal man ikke, nej, og man skal ikke tage og blande konventionel medicin sammen med homeopati. Men lad os tage et andet felt, som jeg har en formodning om, faktisk bliver en del brugt herhjemme, altså akupunktur. Ja. Og der vil jeg straks tilstå, at jeg har en personlig beretning eller en personlig historie med akupunktur. Man skal tilbage til forhistorien. Da jeg var 19 år gammel, fik jeg en knæoperation i det venstre knæ. Helt almindelig operation. Man gik ind, åbnede knæet og tog en lille, det man kalder en mus ud. Altså sådan en lille stykke knogle og brusk, der var faldet ud, slået ud af ledet og lå og simpelthen generede ledet. Den tager man ud, så lukker man igen, og så sidder man jo i 6 uger og bevæger sig ikke og må ikke støtte på benet, og så begynder man at genoptræne lige så stille. Og da jeg gjorde det, der fik jeg sådan på et tidspunkt meget, meget underlig fornemmelse af, at det andet ben var ligesom sådan, det mistede muskelkraft. Jeg kunne simpelthen ikke, altså det blev træt i løbet af no time, jeg kunne ikke stå på det. Altså, det blev virkelig slemt. Og der gik jeg jo selvfølgelig altså, til diverse læger, og jeg fik gigtpræparater, altså naprosyn og ting og sager, fordi de kunne ikke se, hvad der skulle være galt. Altså, det var nogle mærkelige symptomer, ikke? Og jeg kom selvfølgelig også til fysioterapeuter, og de gav mig bestemte øvelser. Der var ingenting, der hjalp. Og til sidst sad jeg simpelthen der og kunne ikke komme op på mit studie, og alt var forfærdeligt. Så sidder jeg jo og bladrer rundt og finder en gammel ortopædkirurg, som er blevet akupunktør i Aarhus, hvor jeg boede på det tidspunkt. Og jeg ringer til ham og spørger, altså jeg har de her problemer, beskriver de her mærkelige symptomer med, at det uopererede ben er faktisk blevet underligt svagt og mærkeligt. Og han spørger mig, har du uregelmæssig menstruation? Ja, det har jeg faktisk. Nå, jamen, så tror jeg godt, jeg kan hjælpe dig, så ved jeg faktisk godt, hvad det er. Og jeg tager jo så op til manden der, for at sætte et par nåle i 2 tæer, og mærker den her sådan meget tydelige snoren, som man kan få, altså når de her nåle bliver sat i. Og jeg sidder der en halv times tid, og han tager dem ud, og så går jeg hjem og siger, du skal nok komme herop en gang til, vil jeg tro. Og jeg vil sige, der gik måske en dag eller to, så havde jeg det rigtig meget bedre. Jeg kom der en gang mere, fik gjort det samme, og så er det sådan set været væk siden. Ja. Og jeg kan jo ikke, sige andet end, at det er en meget stærk oplevelse. Det kan godt være, at det var spontan helbredelse af nogle symptomer, som ingen rigtig kunne sige, hvad var. Men sådan noget giver en stærk oplevelse af, at det her må da kun noget. Og hvad ved vi om akupunktur? Jamen, vi ved, at det meste af det, vi tror, vi ved, er forkert. Det er klart, sådan en oplevelse der, den er stærk, og det er jo virkelig noget, der bundfælder sig i mange der. Nogle af der er faktisk lavet rigtig meget forskning på akupunktur, sådan omkring 3.000 artikler eller sådan noget kan man finde. Og det er alle mulige forskellige tilstande, man har sådan afprøvet det på. Man har lavet så mange studier, at man også kan lave det, der hedder systematiske reviews, altså oversigtsartikler, hvor man samler al forskning ind der og ser, hvad er det samlede billede af det her. Ja, altså det er sådan meta-analyse, som blandt andet Cochrane Center laver. Lige præcis, ja. Og når man kigger på dem, så kan man se, at resultaterne de strider i hver sin retning. Altså der er ikke rigtig ret meget at komme efter. Altså det vil sige, du kan sagtens gå ud og finde studier, der siger eller tyder på, at jamen, det virker for eksempel mod astma, eller det virker mod nogle smerter, eller et eller andet. Det kan du. Hvis du så laver systematisk review over systematiske reviews, så er der faktisk kun 2 tilstande, hvor evidensen er nogenlunde konsistent. Ja. Der er måske en effekt mod kvalme efter operationer. Der er også måske en smertestillende effekt ved nakkesmerter. Ja. Det er der, hvor evidensen er sådan nogenlunde konsistent. Resten der strider det i hver sin retning. Ja. Men akupunktur er jo interessant i forbindelse med, at de fleste måske har en forestilling om, at det er sådan noget 1.000 år gammelt noget fra Kina, som man har praktiseret altid stort set. Og det er jo ikke helt rigtigt. Nej, det er en myte, som er meget udbredt, også blandt professionelle udøvere, som har taget de her høje uddannelser i akupunktur, at det er omkring et par tusind år gammel oprindelse i Kina. Hvis vi ser på de første opdagelsesrejsende, som registrerede, hvad der skete ude omkring i verden. Dem har vi fra 1300-tallet til Europa. Der var ingen omtale af akupunktur dengang. Det, man så kan se, når man går ned i tidsskriften, jeg kan ikke kinesisk, men det er der så andre, der har. Det må jeg tro på, at de har gjort det grundigt. Det, de kan se, det er, at det, som man oprindeligt måske har opfattet som meridianer, i virkeligheden er er beskrivelse af karbaner. Ja, for man skal sige, at der er den her forestilling om, at man har set de her dukker, de har i vinduerne osv., at der er sådan nogle streger tegnet på, og der skulle være sådan nogle energimeridianer, der går ind i kroppen. Altså, det ligner jo også lidt den samme, altså de samme forestillinger, som ligger bag homeopati og andet, hvor det hele som, det er alt som sådan noget vitalisme, som man kalder det. Altså, der er sådan nogle livsstrømme, nogle energier, et eller andet derinde, og det mener man så med akupunktur, det kører i nogle baner, og man sætter så, hvad skal man sige, der er punkter på de her baner, hvor man så sætter de her nåle ind. De nåle, de skal være ganske tynde, sådan millimeter tynde der, og den teknologi, der var til rådighed til at lave sådan nogle nåle der, den er ikke mere end 400 år gammel. Altså, de der gamle kinesere, de har ikke kunnet lave nåle, der kunne gå ind i sådan nogle akupunkturpunkter. Derimod kunne de jo godt lave sådan små lancetter, altså en nåle der, som kunne gå ind og ligesom prikke hul i blodbanerne, minder lidt om det her overladning, som vi også kender fra vestlige tankegang. Så virkeligheden har det måske været oprindeligt, altså primitiv overladning? Det har det givetvis været, og man kan også finde beskrivelser af, hvordan de kunne sådan tømme byller ud og den slags der. Mm. Meridianerne, de er kommet senere, mener man i dag. De er opstået i virkeligheden i antikkens Grækenland, hvor man snakkede om de ting, og der har de så bredt sig formentlig via handelsruterne, og er så blevet inkorporeret i den filosofi der. Så det er virkelig en god blanding af noget vestligt og østligt og ret primitivt, som så senere ved hjælp af ny teknologi, det vil sige tynde nåle, bliver til noget lidt andet. Så bliver det til noget lidt andet. Og i starten, der var nålene heller ikke noget, man stak i bestemte punkter. Dem stak man i der, hvor der var sådan lidt smerter der. Så akupunkturpunkterne, det er også noget, der er kommet til sådan hen ad vejen. Men er det noget, vi kan sige, giver en stor placebovirkning? Det kan man i høj grad. Der er jo næsten alt, hvad der skal til med ritualer. Du blev spurgt, om der var noget ekstra der, og det vidste han lige præcis, hvad var. Altså, altså scenen var simpelthen sat for sådan en kraftig placebovirkning. En ting, der er meget vanskelig, når man forsker med akupunktur, det er at lave dobbeltblinde undersøgelser. Behandleren vil altid vide, om han har givet akupunktur eller ikke. Altså, for dobbeltblind betyder jo, at både den, der behandler, og den, der bliver behandlet, ikke ved, hvad det er. Ikke ved det. Der findes specielt fremstillede nåle, hvor den ligesom ryger op i hylster der, altså ikke stikker ind i huden der, og man har prøvet, om man bare ved berøring med tandstikker og forskellige ting og sager kunne fremkalde samme effekter. Det er resultatet, at det kunne man godt. Så det tyder på en kraftig placebo. Det gør det. Man har prøvet, du havde for nogle uger siden besøg af Lene Vase Toft, som har forsket i placeboeffekten. Og en af de ting, hun advokerede lidt for, det var, at man skulle spørge patienterne, om de tror, de har fået den behandling, de har, eller om de ikke vidste, eller om de troede, at de havde fået placebobehandlingen. Fordi det gør simpelthen noget for, altså den der tro og forventning gør en hel del i forhold til effekt. Det gør det, og det er der, man kan finde forskellen, når man gør det i akupunkturforskning. Det er dem, der troede, de fik akupunktur, det er dem, der oplever en effekt, som er betragtelig over de øvrige grupper der. Men så kan man jo sige, eller så er der nogen, der vil sige, jamen på den anden side, altså, det gør jo ikke nogen skade med de her nåle. Det er jo så heller ikke nødvendigvis helt rigtigt. Det er så ikke rigtigt. Der er rapporteret i verdenslitteraturen ligefrem dødsfald af det. Man har fået hjertetamponader, altså fået punkteret hjertet med blødning ud i hulen. Og man har også, som vi også har set for nyligt i Danmark, registreret tilfælde med sammenklappede lunger. Der var en patient, som led forfærdeligt af hække, som han havde fået formentlig som led i behandling mod en kræftsygdom. Mm-hmm. Han var blevet anbefalet at gå til en akupunktør. Den akupunktør prikkede så hul i brystkassen der med sammenklappet lunger til følge, og derefter døde patienten af det. Så det er ikke helt ufarligt. Men akupunktur er vel noget, der til en vis grad har bredt sig ind i, altså også i den konventionelle medicin, jo. Ikke? Jo. Altså der må man tale om det integrative. Ja, en ting er, at patienterne oplever en stærk placebo-virkning af det, men behandleren vil også ofte opleve en lige så stærk erfaring, få en lige så stærk oplevelse af det, fordi han ser den her dramatiske effekt. Så lægen bilder sig simpelthen ind, at han har hjulpet patienten? Ja, fordi sådan ser det ud. Altså, ja. Videnskab er ikke intuitiv som sådan. Vi som mennesker er udviklingsmæssigt bestemt til at skulle kunne overleve som jæger og samler. Det vil sige, at vi skal kunne træffe hurtige beslutninger. Vi kigger måske på mønstre, som gør, at vi kan danne os et billede af, hvad der foregår her. Men det er også noget, der kan få os til at drage forkerte konklusioner. Altså man kan sige, hvis man ser på det evolutionært, så er den bedste evidens, det er anekdotisk evidens. Det er det. Altså det, vi har hørt fra nogen, at de oplevede bestemt, at det her hjælp, eller deres moster oplevede det, eller hvis vi selv har oplevet noget, der ligesom ser ud til at have hjulpet, ikke? så trumfer det ligesom alt. Ja. Så kan man komme der med sine Cochrane-studier, og der hjælper ikke noget. Det kræver i hvert fald meget stor bevidsthed om, hvordan evidens er skruet sammen, hvordan det fremkommer. Og jeg skal da ikke gøre mig bedre, end jeg er. Altså, jeg var da ikke specielt god til kritisk læsning af videnskabelig litteratur, da jeg var færdig med universitetet. Det er en læringsproces, der kommer sidenhen. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og klinisk lektor ved Syddansk Universitet, Jan Lindebjerg. Men det her med det alternative og det integrative, altså der er vel også, man kan sige, altså som du også snakker om, man kan dele de her behandlingsformer op i de fuldstændigt uplausible, altså homeopati, som er vand og så videre og så videre, og de sådan ting, der måske er halvplausibel, det kan godt være, at det faktisk har en virkning på noget. Altså, hvis man tager kiropraktik som et eksempel, der skal jeg sige, det har jeg altså også, det synes jeg selv, jeg har haft meget gavn af, når jeg får hold i ryggen. Så går jeg til en kiropraktor, og så synes jeg ligesom, at jamen, det hjælper, og det går væk igen. Ikke? Men det er jo også en behandling, som der ser ud til at være evidens for, at det kan hjælpe til noget, og så er der en hel masse, som det ikke ser ud til at kunne have nogen virkning på. Altså, hvis vi tager klassisk kiropraktik, som det blev opfundet der sidst i 1800-tallet af en mand ved navn Palmer, så er det jo sådan en mystificisme, noget med miasmer og ting og sager, som forklarer alle sygdomme. Ikke altså igen, sådan et eller andet flydende, livsaktivt, vi ikke rigtig ved, hvad er. Ja, og det... Kunne han henføre til sådan små subluxationer, altså små skred i virvelrygsøjlen. Et af de første beretninger, man har, som formentlig er en myte, det var, at han behandlede en mand, der var død, ved at række lidt med nakken der, og så kunne han høre bagefter igen. Ifølge konen, så hørte han lige så lidt efter, som han altid havde gjort. og det er klart, der skal man jo så ind og sige, der er i hvert fald noget, hvor vi må sige, det har ikke plausibelt. Nogen kunne finde på at behandle astma med sådan noget manipulation, som det hedder, rygsøjlen. Det har ikke nogen gavn på jord. Men så har vi de nedre rygsmerter, og der må man sige, der er evidens for, at de godt kan konkurrere med fysioterapeuter, for eksempel. Ja. Altså, der kan godt være en lindring her i den akutte rygsmerte, del, som jo mange, som formentlig de fleste af dem, der søger kiropraktorer, de har. Noget, man skal være på vagt over for, det er jo så, når de også begynder at rykke i nakkevirvlerne, der har man faktisk en hel del eksempler på, at der er kommet sådan rifter i de kar, der sådan løber op op i hjernen der og har udløst slagtilfælde. Så man skal faktisk passe en lille smule på? Man skal passe på. Jeg vil ikke turde anbefale nogen at få sådan en manipulation op i nakken, men man kan godt forsvare nede i de nedre dele af ryggen, lænderyggen. Men det her, det er jo dog en, altså jeg mener, det er en 5 år lang uddannelse, ja, du tager på Syddansk Universitet hjemme. Altså. Det er jo rigtigt, det er biomekanik, som det hedder. Du skal jo ikke sige, at jeg kender i detaljer, hvad de går ud fra, men jeg mener, at de har luet ud i de der mere overnaturlige forestillinger, som omgiver klassisk geopraktik. Ja. Altså, det går mere på det rent bevægeapparatsmæssige der. Og ja, altså kan man sige, en konkurrent kan man sige til fysioterapeuter, der kan lave sådan noget manuel behandling også, og lære det som en del af deres uddannelse. Ja, fordi fysioterapi, det er jo også netop, altså, det er massage, og det er stræk, og det er dit og dat. Ja. Altså, det er manipulation af legemet. Ja. Noget, der sådan måske for nogen virker som, ja, men det er vel også nærmest indgået i medicinen efterhånden, og der er jo altså læger, der beskæftiger sig med det, det er kraniosakralterapi. Ja. Hvad i alverden er det? Ja, hvad i alverden er det? Jamen, der er jo, det hører også med i det mystiske del af det. Der er jo nogen, der forestiller sig, at der er sådan et flow, igennem, altså hjernevæsken sådan har sådan et rytmisk flow, som de så mener, de kan måle. Dels kan de måle, hvordan det er, og dels kan de påvirke det ved sådan en let massage her af i hovedbunden. Af hovedbunden. Det er der vel ikke nogen som helst evidens for, at det skulle virke til noget? Det er ikke en idé, der på nogen måde har rod i hvad vi ved om fysiologi og anatomi. Kranievoksknoglerne, de vokser sammen efterhånden, som vi ældes her. Man har faktisk forsøgt, om man kunne ændre trykket ved sådan let massage. Det har man gjort på kaniner, hvor man sådan satte måleelektroder ind i væsken der og kunne måle det tryk der. Og så gav man den et tryk på kraniet, der sådan nogenlunde skulle simulere den styrke, som en kraniosakral typisk kraniosakral terapeut typisk benytter. Og de kunne ikke måle nogen som helst ændringer i den flowhastighed der. Til gengæld kan man sige, at hovedbundsmassage, som man jo kan få hos en god frisør for eksempel, jamen det er dejligt. Det er jo magisk. Det er rigtig dejligt. Det er da det, der er. Kraniosakral terapi er jo i virkeligheden bare glorificeret hovedbundsmassage, ikke også? Hvis vi skal tage det diagnostiske aspekt af kraniosakralterapien også, det har man også prøvet at undersøge. Kunne kraniosakralterapeuter måle, kunne de reproducere hinandens målinger? Det var svaret også nej til. Altså, så det der med, hvis en terapeut har sagt, du lider af en eller anden forstyrrelse i tarmsystemet, og nu skal vi afhjælpe det, så er det ikke det, den næste terapeut siger. Det er ikke dem, man skal besøge der. Men i det hele taget, altså det her med alternativ terapi og alternativ terapeuter, altså det er jo interessant i den forbindelse, at enhver kan jo sådan set nedsætte sig med sådan en, det man i gamle dage ville have kaldt, altså noget kvaksalveri. Ja? Ja. Altså kvaksalveriloven er afskaffet. Der er ikke et juridisk begreb, der hedder kvaksalver mere. Så der er sådan set frit slag. Vi kunne slå os ned som albu-chakra-massører, et eller andet. Det er ikke også kvante-albuologer. Det der med kvante, synes jeg faktisk, det lyder sgu meget godt. Den vil jeg lige tænke over. Og det kan man gøre. Der er ikke nogen, man skal gå hen og spørge. Nej. Må jeg godt have lov at behandle folk på denne måde? Nej. Hvor læger og andre jo skal altså både uddannes og certificeres og have lov til at nedsætte sig som praktiserende. Det eneste, hvis jeg husker lovformuleringen rigtigt, det er infektions, altså smitsomme sygdomme må du ikke behandle som alternativ behandler, ellers er der frit slag. Du må selvfølgelig heller ikke udsætte dem for direkte fare ved det. Men altså, det men er ikke... Men i princippet er der ikke nogen grænser for, hvem der må gå i gang med at behandle syge. Nej, og der er jo ingen kontrol heller. Der er ingen kontrol. Der er ikke nogen, der kommer og siger, hvad er det egentlig, du laver? Altså, kan det her være til skade for nogen? Ja. Og så skal der være nogle klager først. Det skal der. For nogle år tilbage indførte man jo en registreringsordning for alternative behandlere. Tanken, det var, at man sådan ville have luget noget af det værste fra, og så tage noget der så ud til at virke. Det var en ordning, som er administreret af de enkelte behandlerbrancheforeninger, uden indblanding fra sundhedsmyndighederne. Man kan ikke klage til sundhedsmyndighederne, det skal man gøre til den enkelte brancheforening. De skulle så have et element af noget uddannelse, noget, der kunne give dem lidt viden omkring anatomi og fysiologi. Men hvis hovedparten af det, de ellers beskæftiger sig med, er i modstrid med det, så har man ikke rigtig noget at bruge den uddannelseskrav til. Men det er jo interessant. Altså, det er jo det samme med, kan man sige, kosttilskud. Det er det vi kalder naturmedicin. Ja. Altså, der er jo heller ikke næsten nogen krav til, du skal ikke afprøve det, du skal ikke vise noget som helst, du kan sådan set bare sælge det. Der er nogle restriktioner på det, i modsætning til i USA, hvor det er meget mere liberalt, og vi kan godt kigge lidt på, hvordan situationen er i USA. Ja. Der er det således, at hvis man skal have forbudt et naturlægemiddel derovre, så skal man bevise videnskabeligt, at det er skadeligt. Så det er ikke nok, at man bare viser, at det her er virkningsløst? Nej. Og det er sådan, at år efter år, så ligger behandling med naturlægemidler, vitamintilskud osv., det ligger på top 25 af behandlingskrævende forgiftninger. Aha. Der er få, der dør, men stadigvæk behandlingskrævende forgiftninger er stadigvæk noget, der er værd at tage med ind i overvejelser, når man synes, at det er en god idé, at vi skal gøre ligesom de gør i USA. Altså, der er jo mange... Ja, altså, hvad kan det være typisk, man bliver forgiftet af? At du kan jo forgifte dig med D-vitamin og A-vitamin og sådan noget. Planter i det hele taget kan jo indeholde giftstoffer af forskellige art. Og det vil det jo typisk, uden at man har ikke i de rapporter specificeret ud præcis, hvad det er for produkter, der sådan er. Men... Altså noget, jeg har lagt mærke til i USA, er også, at der er en utrolig opblomstring i det, man kalder bioidentiske hormoner. Jo. Altså som er sådan nogle hormonprodukter, som altså ikke er afprøvet og godkendt, og det vil sige, de er ikke syntetiske, som dem lægemiddelindustrien har brugt milliarder på at afprøve. Og de er så altså mere naturlige, det vil sige, de er for eksempel oprenset fra svin eller køer eller et eller andet. Ja. Og det er en kendt ting, at det er meget svært at vide, hvor meget hormon eller hormonlignende præparat der er i sådan en eller anden ampul eller en tablet eller hvad det nu er, man tager. Men det her, det æder kvinder altså i store, store mængder. Og man må sige, sådan noget som hormonsystemet, altså det er jo et ret kompliceret system, som sådan set har at gøre med stort set alt i kroppen, og som, hvad skal man sige, styrer nogle meget, meget vigtige processer. Hvordan i alverden kan det være tilladt at sælge sådan noget? Ja, hvordan i alverden kan det? Man skal bevise, at det er farligt. Igen, det, sådan er loven der. Det må man godt gøre. Troen til det, som vi snakkede om før, hvis det er naturligt, så er det uskadeligt. Den går igen. Ja, man må sige, det er meget underligt, at man kan synes umiddelbart, at noget, som er oprenset fra... lad os sige nogle svinekirtler eller et eller andet, at det skulle være bedre end noget, som har gennemgået alle mulige oprensningsprocesser og er blevet testet i hoved og røv. Altså, er det noget, man møder ude i lægegerningen, at folk kommer med det her? Jamen, det er jo ikke, altså, det er jo sådan noget kemisk noget, I kommer med. Jamen, vi hører jo om de her tyroidpræparater til folk, som har forhøjet stofskifte, at... Eller for lavt stofskifte, ikke også? At de gerne vil have de der grisefremstillede hormonpræparater. Ja, og så hører vi så eksperterne, fagfolkene der tale imod, altså være virkelig modstander af det. Det er jo svært at se, hvor den kommer til at lande. Men det er jo interessant at se, at vi sidder jo i en tid, hvor det netop der kan meget hurtigt dannes menigheder, og der bliver dannet menigheder, som så på sociale medier og i chatrooms og alle mulige andre steder, altså virkelig fører en heftig kampagne, for eksempel imod navngivende fagfolk, som sidder og laver en behandling af, det er for eksempel endokrinologer, som har med de her hormontilstande at gøre. Ikke? Hvor meget er det noget, man er opmærksom på blandt læger, og hvor meget tænker I over? Altså nu har du jo netop, altså du har, er dig selv engageret dig i at prøve at oplyse om det her. Hvor meget går I som faggruppe ind i at hvad skal man sige, gøre noget ved de her ting? Jamen altså, det første, det må jo handle om information, at vi skal lære, hvad er det egentlig, der foregår? Hvad handler det her om? Og så handler det jo om at få etableret det evidensniveau, der nu er for, hvad er rigtigt og forkert i den sammenhæng. Hvordan? Jamen, det er jo svært at sige, hvor det ender henne. Altså, man skal være åben over for alle muligheder, og vi skal til enhver tid rette ind efter den højst mulige evidens. Det kan godt være, at evidensen den er anderledes om nogle år, at vi så gør noget andet eller anbefaler noget andet, end det vi gør i dag. Men det er jo netop... Men det kræver jo netop, at man så laver nogle studier. Det kræver, at man laver nogle studier. Og det har ikke været specifikt inde i den problematik der, men det skulle da ikke undre mig, at det vil man da selvfølgelig kigge på. Hvis der er patienter, der har gavn af de her tyroidpiller, som har en anden fordeling af T3 og T4. Som er sådan nogle stofskift. Som er de stoffer, der vi snakker om. Jamen, så bliver det... Vil det da undre mig meget, hvis nogen ikke tager det op og skaffer den evidens, der er nødvendig for, at man kan vejlede patienterne. Men det her med at skaffe evidens, altså hvor meget forskning er der i Danmark i de her forskellige alternative både præparater og metoder? Jamen, den er nok beskeden. Det er ikke et område, der har høj prioritet i videnskabelige kredse. Altså, der er ting og sager, der er mere interessante, kan man sige, for de enkelte at forske i, og som har større perspektiver. Men ser man overhovedet eksempler på, at hvad skal man sige, forskning i nogle af de her metoder og præparater får folk til at lade være med at bruge dem, når det viser sig, at de ikke er virkningsfulde? Det er jo en af de ting, der karakteriserer alternativ behandling. Det er, at negative forskningsresultater, de i stor udstrækning negligeres. Positive forskningsresultater bliver draget frem, når de er der, men hvis det er negative forskningsresultater, så kan det ikke bruges af en eller anden grund, som man så rationalisere sig frem til. Det er det, man kalder cherrypicking. Det er lige præcis, hvad vi kalder cherrypicking. Ja. Men ved du noget om, hvorvidt der er, hvad skal man sige, sådan samlet set en fremgang til såkaldte alternative metoder, eller er de på vej tilbage, eller hvordan ser det ud, det store billede i forskellige lande? Så jeg oplever lidt, at de har set fra samfundets side, politikers side osv., medvind i øjeblikket. De alternative metoder. De alternative metoder. Der bliver bevilget midler til forskning i alternative behandlingsmetoder. Vi har universitetsansatte, som er tilhængt, det er typisk antropologer, som sådan synes, at alternativ behandling har høj relevans. For nogle år siden var der sågar en, der udtalte, at det kunne godt være, at man ikke med de videnskabelige metoder, vi har, kan påvise en effekt, men det er altså videnskabelige metoder, der er galt med. Vi skal finde nogle andre videnskabelige metoder, sådan at vi kan vise, at der, der er en effekt af det her. Og det er den gale vej at gå set med. Det er simpelthen det, man kan kalde alternativ sandhed. Ja. Jeg vil sige mange, mange tak til dig, Jan Lindebjerg, tak. Overlæge i patologisk anatomi ved Vejle Sygehus. Tak fordi du kom. Tak. Udsendelsen var i dag produceret af Peter Lindskov. Jeg hedder som sædvanligt Lone Frank, og jeg siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.